سب کے علی صلی اللہ سید مسری صلی اللہ سید مسری صلی اللہ سید مسری صلی اللہ سید مسری مکی مدنی جنت کے دنی مکی مدنی جنت کے دنی تم دونوں جہاں کے ہو مختار مکی مدنی جنت کے دنی تم دونوں جہاں کے ہو مختار موری نہیں الگا دو اپنے کرم سے یا شاہ امم ایک نظر کرم کوئی آج تمہارے ہاتھ سرکار کوئی نہیں لگا گو اپنے کرم سے پا سبحان اللہ